परब्रह्म परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो नवा प्रकरण है ध्यान दीप प्रकरण मध्यमाधिकारी जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है उनके लिए एक प्रकरण है उसको लेकर हम लोग विचार कर रहे थे। तो विचार हुआ था जो तत्वज्ञानी है तो उनकी सारी वासना दग्ध हुई है तो वासना से रहित होने से जो वासना युक्त पुरुष को प्रवृत्त विधि और निषेध क्योंकि विधि और निषेध है वासना प्रयुक्त पुरुष के लिए ये इनमें लागू नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी ने वहां आक्षेप किया था यदि विधि और निषेध शास्त्र को यदि लागू ना हो तो शास्त्र का उल्लंघन हो जाएगा अतिक्रमण हो जाएगा। तो सिद्धांत जी ने कहा नहीं शास्त्र जिसके लिए विधान है वो यदि ना माने वो उल्लंघन माना जाता है और शास्त्र केवल उनके लिए अल्पज्ञ पुरुष के लिए अत्यंत अबोध अज्ञानी के लिए भी नहीं और सर्वज्ञ के लिए भी नहीं है। इन दोनों से अतिरिक्त जो अल्पज्ञ है उनके लिए शास्त्र है। तो पुनः पूर्व पक्ष ने वहां आक्षेप किया अरे सिद्धांती जी हम तत्वज्ञानी उसी को ही मानेंगे उसके अंदर निग्रह और अनुग्रह करने की सामर्थ्य हो और निग्रह और अनुग्रह नहीं कर सकते हैं वो तत्वज्ञानी कैसा है किस काम का है वो तत्वज्ञानी बेकार उसको नहीं मानेंगे हम ये पूरा पक्षी ने कहा। सिद्धांति ने कहा ये निग्रह और अनुग्रह निग्रह मतलब शाप आदि देना अनुग्रह मतलब उसका कल्याण करना ये है तप का फल है ये तप का फल है और ज्ञान का ये फल नहीं है तत्वज्ञान का फल नहीं है। तो जिसने तप किया है वो निग्रह अनुग्रह कर सकते हैं शाप देना और तत्वज्ञान तो विचार का फल है तप का फल नहीं है। यदि आपके पास विचार ठीक से है तो तत्वज्ञान होगा उसके लिए अत्यधिक तप होना चाहिए कोई आवश्यक नहीं बस यम नियम आदि होना चाहिए साधना चतुष्टय हाँ चिंतन विचार शास्त्रादि का तत्वज्ञान है विचार का फल है तत्वज्ञान है विचार का फल है और निग्रह और अनुग्रह है तप का फल है। शाप देना किसी को अनुग्रह करना ये तप का फल है और तत्व ज्ञान के लिए आपको अत्यधिक तपस्या होने की आवश्यकता नहीं जितनी है साधना जो उससे होगा। वहां विचार भी किया है दो प्रकार के हैं एक कृतोपासक एक अकृतोपासक है। कृतोपासक मतलब है जिसने उपासना की है पहले से जन्मांतर में उसको श्रवण मात्र से ज्ञान होता है क्योंकि श्रवण से ज्ञान होता है ऐसा माना ही जाता है। यद्यपि शब्द ज्ञान का विषय है परोक्ष है शब्द ज्ञान है ना उसका विषय परोक्ष माना जाता है तो यहां श्रवण भी क्या है शब्द ज्ञान ही है ना तो शब्द ज्ञान का विषय होने पर भी यदि वस्तु समीप में है, जैसा मान लीजिए रुमाल, मैंने बोलता रुमाल है तो शब्द है ना, वस्तु समीप में, तभी शब्द के द्वारा भी अपरोक्ष माना है। किंतु दूसरे लोग नहीं मानते, दूसरे शास्त्र वाले हैं, शब्द के द्वारा परोक्ष ज्ञान ही होता है, ये वेदांति ने एक माना है, ऐसा नहीं माना, युक्ति भी है उसके लिए। जैसे दशमत्वमसि, तुम ही दसवा हूं, शब्द ज्ञान नहीं है क्या, तो उससे उसको ज्ञान होता है। किंतु वस्तु समीप में होना चाहिए, जैसे हरिद्वार कहा दिया, हरिद्वार में गंगा जी है, ये क्या परोक्ष है ना, शब्द ज्ञान है, किंतु ये प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वस्तु दूर है। ये रुमाल है, वस्तु समीप है, तो वैसे ही तत्वमसि ये शब्द ज्ञान है, वस्तु समीप में होने से प्रत्यक्ष माना जाता है। तो कृतोपासक का मतलब है जिसने उपासना करके सारा प्रतिबंध को पहले से हटा दिया। वर्तमान में चार प्रतिबंधक होते हैं ना, विषयाशक्ति है, बुद्धिमान्यता है, अभिनिवेश है, दुराग्रह, ये सब हटा दिया उपासना के द्वारा, उसके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान हो जाता है। और एक अकृत उपासक है, तो अकृत उपासक के लिए ज्ञान होता है अथवा नहीं होता है, कृत उपासक के लिए कोई चिंता ही नहीं। तो वहां विद्यारण्य स्वामी जी ने जीवन मुक्ति विवेक है उनमें विचार किया, उसमें उनको भी होता है, ऐसा नहीं अकृत उपासक को भी होता है, किंतु उनके लिए बाद में मनोनाश और वासना, मनोनिग्रह और वासना नाश के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मनोनाश, वासना नाश और मन निग्रह, उसके लिए बाद में उनको करना पड़ता है, ज्ञान तो हो जाता है। तो आक्षेप किया, मन नाश नहीं हुआ, वासना नाश नहीं हुआ, मन निग्रह नहीं, ज्ञान कहां से होगा, विरोध है ना, मन का निग्रह नहीं हुआ है, वासना नाश भी नहीं हुआ, ज्ञान कहां से होगा, तो होता है। तो उसके लिए उन्होंने प्रमाण भी दिया है, जैसा बृहदारण्यक उपनिषद में देखे याज्ञवल्क्य ऋषि, क्या वो तो अज्ञानी मान सकते क्या उसको, उनको अज्ञानी मानेंगे तो जाने क्यों देंगे। किंतु राजा के सभा में गाय ले गए, शास्त्रार्थ भी किया, वहां शास्त्र वासना थी और धन की वासना भी थी उनके अंदर, तभी बोल दिया ना हे सामस्त्रवा धन ले जाओ करके, एक दृष्टांत दी। और दूसरा दूरवासा ऋषि जी जहां भी जाते थे बोरी भर के किताब ले जाते थे भगवान के पास, सारे पुस्तक साथ में रहते थे। नाराज जी ने कहा तुम इतने बड़े ज्ञानी होकर अभी हाथी जैसा क्या बोझा लेते हो, तो पुस्तक फेंक दिए। भरद्वाज ऋषि का भी दृष्टांत, तो इसका मतलब ज्ञान हो सकता है, किंतु अनुभव होने के लिए आपको इसको नाश करना पड़ता है, मनोनिग्रह और वासना नाश, एक कृतोपासक के लिए। अकृतोपासक के लिए ज्ञान तो होता है, वैसे ही यहां जितना ज्ञान होने के लिए आपके पास तपस्या है उससे ज्ञान तो हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वही साधन चतुष्ट है। उत्तम हो तो अच्छा है, नहीं तो मध्यम से भी, और बाकी जो तप है वर्षों वर्ष जो करता है वो निग्रह और अनुग्रह के लिए है, ज्ञान के लिए नहीं है, ये भेद किया। तो पुनः पूरा पक्ष ने आक्षेप किया, जैसा वशिष्ठ आदि बड़े बड़े ऋषि हैं उनमें दोनों देखा जाता है, निग्रह और अनुग्रह और ज्ञानी भी, तो सिद्धांत ने कहा उसमें दोनों है, तपस्या होने से निग्रह और अनुग्रह, विचार होने से ज्ञानी भी है। ये हम यहां तक विचार किया था। तो विचार कर रहे थे हम नब्बे श्लोक अर्थ 109 उसमें देखे 109 ननु ऐसा तो हुआ था दोबारा देख थोड़ा ननु व्यासादी नाम जहां ननु आता है ना वो पूर्व पक्षी भी होना चाहिए क्योंकि पूर्व पक्षी के बिना सिद्धांत मजबूती नहीं होता। जैसा मान लीजिए सभी यदि सज्जन हो सज्जन का कोई महत्ता नहीं रहता है, बीच में दुर्जन हो तभी सज्जन का महत्ता है, तभी महत्ता माना जाता है। तो वैसे ही यहां पूर्व पक्षी बोले ननु व्यासादि नाम, व्यासादि से उपलक्षण और भी लीजिए, बड़े बड़े ऋषि व्यास जी है वशिष्ठ जी है और भी जो भी तत्वविदामपी, ये तत्वविद है उनमें कोई संशय नहीं, ये ज्ञानी है। तो तत्वविदामपी शापादि सामर्थ्यम दृश्यते, शापादि मतलब शाप देने में भी समर्थ है और अनुग्रह करने में भी समर्थ देखा जाता है, किंतु जिसके पास शाप देने सामर्थ्य नहीं है अनुग्रह सामर्थ्य नहीं उसको हम जाने कैसे मानेंगे, ये पूर्वक्ष ये शंक्यते इति आशंक्य, ऐसा आशंका करके उत्तर दे रहे सिद्धांत। तेषाम तेषाम मतलब व्यासादि नाम सृष्टि है न तत्वज्ञान फलम, व्यासादियों का ये शाप देना अनुग्रह करना ये तत्वज्ञान का फल नहीं है। तत्वज्ञान का फल क्या है, मोक्ष। तत्वज्ञान का फल है मोक्ष है, शाप देना वो फल नहीं है। तो ये बोल रहे तत्वज्ञान फलम न, तत्वज्ञान का फल नहीं है कौन शाप आदि देना, अपितु बोलते किंतु वो किसका फल है, तप फलम, उन्होंने तप किया अत्यधिक संयम नियम ज्यादा तप किया उसका फल है। तो तप के फल से ही वो अर्थात तप के द्वारा ही शाप दे रहे और अनुग्रह कर, तत्वज्ञान के द्वारा नहीं। तो बोले तप फलम इति आहा, ऐसा सिद्धांति उत्तर दे रहे श्लोक के द्वारा। श्लोक उच्चारण हुआ था और बार एक देखिए व्यासादेरपि सामर्थ्यम दृश्यते तपसो बलात् शापादि कारणादन्यात् तपो ज्ञानस्य कारणम्। व्यासादेरपि, व्यासादेर बोल तो व्यासादि जितने भी बड़े बड़े ऋषि, इन ऋषियों में तपसो बलात् उनके पास तपस्या थी, उस तपस्या के बल से सामर्थ्यम दृश्यते वाहन वाय, कौन सी सामर्थ्य, निग्रह और अनुग्रह करना, शाप देना और कल्याण करना, ये किसका फल है, तपसो बलात् अर्थात तप के बल से। जैसे देखे वहां विश्वामित्र जी अपने तप के बल से बड़े बड़े राक्षसों को सृजन करते थे, और इधर जो देवता और विष्णु मार देते थे वो अपने तपस्या बल से नए नए निर्माण करते थे तप के बल से। कृत्य को भी प्रहलाद को मारने के लिए देखे कृत्य को सृजन कर दिया विश्वामित्र, उसने अपने शुक्राचार्य ने, वैसे ही बल शुक्राचार्य आदि ने बड़े बड़े राक्षसों को निर्माण किए तप के बल से। बोले तपसो बलात् सामर्थ्यम दृश्यते, कौन सी सामर्थ्य, शाप देना और अनुग्रह करना। तो इससे सिद्ध होता है शापादि कारणात्, शापादि का कारण कौन हुआ, तपस्या। तो शापादि कारणात् अन्यत तपो, इसलिए दो तप हो गया, एक शापादि का कारणभूत तप और एक तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए जो तप, दो अलग है। तो शापादि कारणाद पंचमी, शापादि कारण से अन्यत तपा, अन्यत बोल तो भिन्न तप, वो किसके प्रति कारण है? ज्ञानस्य कारणम। अच्छा, ये जो शापादि के लिए जो तप हो गया, उसे अतिरिक्त तप क्या है? वो विचार, वो तप कौन है? विचार। तो उसमें आता है ऐतरेय उपनिषद में, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। भृगु को वहां वरुण बता रहे हैं, हे पुत्र, तुम तप के द्वारा ही उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तप का मतलब वहां विचार, वही बता रहे हैं। अन्यत शब्द से लेना, शापादि कारणाद अन्यत तप, विचार रूप तप। तो विचार रूप तप का फल कौन है? ज्ञानस्य कारणम, वही ज्ञान के कारण है। बस इतना है, वो विचार टिकने के लिए कुछ साधन आवश्यकता है, पात्रता, नहीं तो विचार टिकता नहीं, उसके लिए कुछ आवश्यकता है। ठीक है, मैं देखिए, हाँ हो सकता है उसमें तपस्या का फल है, तपस्या का फल यदि है ये हो सकता है, क्योंकि अब संयम है, नियम उसमें चले, तो आपके वचन में एक सामर्थ्य वाग वहां आया है ब्रदाने में, तस्य वाग अमोघा भवती। यदि आप मौन रहे, चिंतन करते, आपको वाणी में एक सामर्थ्य होता है, वाणी मेरी वंचकत्व नाम, परमात्मा का नाम क्या है? सत्य संकल्प। हमारा संकल्प सत्य नहीं होता है, क्यों? सत्य संकल्प का मतलब क्या है? अर्थात राग द्वेषादि से कलुषित रहित जो संकल्प है वो सत्य संकल्प। हमारा जो संकल्प होता है कुछ ना कुछ राग द्वेष से मिश्रित है, वो सत्य संकल्प नहीं होता है, ये थोड़ा अंतर है। इसलिए महापुरुष क्या होते हैं? राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, इसलिए उनका संकल्प सत्य संकल्प। तो इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है, मिलेगी व्यासादि रीति ननु तर्रे तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति पुरभक्षी। ठीक है, मैं चल रहे ननु, ठीक है, आपकी बात मान लिया सिद्धांति जी, आपकी बात हमने मान लिया। क्या? ये जो तप का फल है निग्रह और अनुग्रह, और उससे अन्य जो तप है उसका फल है ज्ञान, मान लिया। किंतु शास्त्र में तप करने के लिए विधान किया है, तैतरे उपनिषद में, वहां पिताजी अपने पुत्र को बता रहे, हे पुत्र, तप के द्वारा ही उस ब्रह्म को तुम जानने की इच्छा करो। वहां तप बता दिया, और आप बता रहे तब अलग बता रहे, तो आपकी बात माने अथवा शास्त्र की बात माने, इसको लेके पूरा बख्शी देखी। ननु तर्रे तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, यह है तैतरीय उपनिषद का। तैतरीय उपनिषद में भृगुवल्ली है, उस भृगुवल्ली का है, वह है ना, भृगुर्वै वारुणी पितरम उपससारा। तो पुत्र को बता रहे, पहले वहां बताया मन है प्राण है बता दिया, उसके बाद ये तो वह इमानी भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसमिष्यन्ति, ये बता दिया, उसके बाद तुम तप करो। साधन भी रख दिया सामने, लक्षण भी बता दिया, और तुम तप करो। तो उन्होंने विचार के एक एक करके, पहले अन्न को मान लिया, अन्न ही ब्रह्म हो सकता है करके, बाद में विचार किया नहीं, प्राण को माना वो भी नहीं, उसके बाद विज्ञान को माना, बाद में आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद ही करे ये निश्चय किया, ये विचार के द्वारा निश्चय किया, उसी को लेके बोल रहे। देखिए तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्वा, हे पुत्र तुम तप के द्वारा ही उस ब्रह्म तत्व को विजिज्ञासस्व मतलब विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। सनंत है इति सुते, ये तैतरीय उपनिषद। तो तपो रहितस्य तत्वज्ञानमपि न घटते, तप से रहित तत्वज्ञान तो होगा नहीं, किंतु आपने क्या कहा, तप से रहित भी ज्ञान होता कहा दिया। यहां श्रुति बता रहा है बिना तप से नहीं होगा, पूरा पक्षी है तो इसलिए बोल रहा है इत्यतः तपो रहितस्य तत्वज्ञानमपि न घटेता, न घटेता बोलते ये समर्थ नहीं है। इति आशंक्या, यहां तक पूर्व पक्षी का आक्षेप है। तो सिद्धांति यहां उत्तर दे रहे, देखिए किसी का भी अर्थ करने के लिए वहां तात्पर्य होना चाहिए, केवल शब्द को देकर अब अर्थ निर्णय नहीं कर सकते, वहां उपक्रम उपसंवार वहां तात्पर्य होता है, बिना तात्पर्य से आप निर्णय नहीं कर सकते। तात्पर्य का मतलब वक्तुर इच्छा, तात्पर्य कहते हैं वक्तुर इच्छा, बोलने वाला जो व्यक्ति है ना उसकी क्या इच्छा है उसके ऊपर होता है, और प्रसंग को देकर उसका अर्थ किया जाता है। दो, वक्ता की इच्छा और प्रसंग, नहीं तो शब्द है कुछ अर्थ भी कुछ अलग, जैसे सैंधव मानया, अभी वहां वक्ता कौन है, जो भोजन कर रहे है, मान लीजिए राजा भोजन कर रहे है, वहां वक्ता है राजा, तो बोल रहे सैंधव मानया, अभी राजा जो सैंधव आनाया कह रहे वो प्रसंग देखना चाहिए, किस प्रसंग में बोल रहे हैं और किस तात्पर्य से बोल रहे हो। और प्रसंग है भोजन का, और यदि घोड़ा यदि लाग दिया उसका क्या मतलब है, सेवक ने ला रहे हो राजा घोड़ा लाए आपके सामने, वो प्रसंग है भोजन का। वैसे ही सिद्धांत यहां बता रहे हैं, अरे पूर्व पक्ष जी श्रुति ने तो बता दिया तपसा ब्रह्मा विज्ञान, किंतु वो तप का तात्पर्य क्या है, तप का तात्पर्य क्या है तो बता रहे। इति श्रुते तो बोले घटते शंक्या शापादि कारणाद अन्यस्य तपसा सत्वात्। श्रुति में तप शब्द तो आया है, उसको हम निराकरण नहीं कर रहे, किंतु वहां जो तप आया है किसमें, श्रुति में, वो तप कौन सा है, शापादि कारणात्। शाप आदि कारण मतलब शापादि का कारण कौन है, वो तप, उस तप से अतिरिक्त तप बता रहे श्रुति। शापादि देने के लिए जो आपके पास तपस्या चाहिए, वो जो तपस्या है उस तपस्या से अतिरिक्त तपस्या यहां श्रुति बता रहे, उसको नहीं बता रहे। तो आपने कैसा निर्णय किया, यहां तो बताया नहीं, ऊपर से आप आक्षेप कर सकते, ठीक है हमने मान लिया। तैतरीय उपनिषद में जो तपस्या जो बता रहे वो कौन सी तपस्या, शापादि देने के लिए आवश्यक जो तपस्या है उसे अतिरिक्त तपस्या, वो कौन है, विचार, उसको बता रहे। तो ये आपने कैसा निर्णय किया, श्रुति का तात्पर्य केवल वहां विचार में ही है, ये आपने कैसा निर्णय किया, आक्षेप कर सकते। तो सिद्धांत जी कहेंगे वो प्रकरण तो देखो, भृगुवल्ली का प्रकरण है। भृगुवल्ली का प्रकरण है, वो पिता के पास गया था और जाके कहा मुझे ब्रह्म तत्व को उपदेश कर दीजिए, और पिता ने वहां साधन भी बता दिया और लक्षण भी बता दिया। उसके बाद उन तुम घटा के देखो, और उन्होंने खूब विचार किया, वहां आंख बंद करके ध्यान नहीं लगाया, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता ऐसे विचार किया उन्होंने। विचार करते करते अन्नमय भी नहीं है, मनोमय भी नहीं है, विज्ञानमय भी नहीं, तभी जाके आनंद। तो इसलिए वहां प्रकरण है विचार, उन्होंने विचार किया था। तो इसलिए यहां श्रुति का तात्पर्य है तपस्या किसमें, विचार में है, यही बता देगी। विजिज्ञासत्व इति, तो शापादि कारणाद अन्यस्य तपसा, शापादि का कारणभूत हो गया जो भयंकर तपस्या करते हैं जंगल में जाके आदि सारा, उस तपस्या से भिन्न तपस्या अर्थात विचारात्मक तप, तो विचारात्मक तप उसको ही यहां श्रुति बता रहे, अर्थात निचोड़ के अर्थ हो गया। श्रुति ने वहां तप शब्द किसमें प्रयोग किया, विचार में, विचार करो चिंतन करो। तो इसलिए बता सत्वात् नैव मिथ्याः, इसलिए श्रुति और हमारे वचन में कोई विरोध नहीं। पूर्व पक्ष ने विरोध दिखाया था ना, पूर्व पक्ष ने ये विरोध दिखाया था, सिद्धांति जी आपने कहा बिना तपस्या से विचार के द्वारा ही तत्वज्ञान होगा आपने कहा, और श्रुति बता रहे तप के द्वारा बता रहे, तो आपका और श्रुति के वचन में क्या हुआ, विरोध हो गया, ये पूरा पक्ष था। तो सिद्धांत ने कहा कोई विरोध नहीं, श्रुति का वहां तात्पर्य है तपश्शब्द के द्वारा निग्रह अनुग्रह करने के साधनभूत तपस्या से अतिरिक्त तपस्या में, वो कौन है तप, विचार है, इसलिए कोई विरोध नहीं, यही बता रहे। इत्यता आहा शाप करके आगे देखे प्रश्न कर रहे पूर्व पक्ष जी, तर्रे 110 की भूमिका है, तर्रे तेषां व्यासादीनां, चलो मान लिया आपकी बात, आप जीत गए हम हर गए, तो भी तेषां व्यासादीनां उन व्यासादि ऋषियों में, व्यासादि बड़े बड़े ऋषियों में, तत्वज्ञानित्वं च शापादि कारणत्वं, च बोल तो और, व्यासादि ऋषियों में तत्वज्ञान भी है और शापादि का जो कारण तप दोनों है, कथम दृश्यते, उनमें कैसे देखा जाता दोनों, एक तो तत्वज्ञान भी देखा है साथ साथ में शापादि का कारण है तपस्या भी देखा जाता है, ये कैसे देखा जाता है, इसका मतलब दोनों होना चाहिए मोक्ष के लिए तत्वज्ञान के लिए, क्या दोनों होना चाहिए, तपस्या भी होना चाहिए विचार भी होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का भाव। कथम दृश्यता है, दृश्यते है आगे इति है ना, आयादेश होकर लोप होता है ये जो है उसे, नहीं तो कहेंगे दृश्यते कहां से बोलेंगे, दृश्यता है किंतु आगे ई होने से वो लोप होता है, शब्द है दृश्यते है एक लोप हुआ है। इति आशंक्या, ऐसा आशंका क्या किसने, पूर्व पक्ष ने, तो उत्तर दे रहे सिद्धांति, क्या दो रहने में कोई आपत्ति है क्या, एक के पास अधिकश्य अधिक फलम, बस ज्ञान के लिए यदि विचार है आपको ज्ञान होगा, उसके साथ भी यदि आप तपस्या किया हो निग्रह अनुग्रह भी कर सकते, आपत्ति नहीं है, इसलिए व्यास आदि में दोनों देखा जाता है, ये बता रहा है। इति आशंक्या उभय विद तपसा, उभय विद बोलो दोनों प्रकार, एक ज्ञान प्राप्ति के लिए जो तपस्या है विचार रूप तप, ये भी है, निग्रह और अनुग्रह करने का वो भी तप है, दो तप हो गया, शाप देना और अनुग्रह करना उसका जो तप, और तत्वज्ञान प्राप्ति का साधन रूप विचार रूप तप, ये दोनों उनके पास है। ये बोले उभय विदा तपसा सद्भावात, किनमें व्यासादि ना, व्यासादि बड़े बड़े ऋषियों के पास ये दोनों है, निग्रह और अनुग्रह करने की सामर्थ्य भी है और तत्वज्ञान का साधन विचार भी था। इत्यता आहा, इसी भाव को लेकर सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं, श्लोक में देखिए, द्वयम् यस्यास्तितस्येवा सामर्थ्याज्ञानयोर्जनिः, एकेकं तु तथा कुर्वन् नैकेकं लभते फलम्। द्वयम् यस्यास्ति, यस्यः द्वयमस्ति, यश्य बोल दो जिसके पास, कौन व्यासादियों के पास, जिन व्यासादियों के पास द्वयम् अस्ति, द्वय बोल दो दोनों, दोनों मतलब तप भी विचार भी, निग्रह और अनुग्रह करने के साधनभूत तप एक हो गया और तत्वज्ञान का साधनभूत विचार, ये दोनों है, द्वयम हो गया। तो द्वयम अभी को अध्याहार कर दीजिए, आप ही नहीं है, द्वयम अपि यस्यास्ति, यस्य बोल दो जिन महापुरुष में, ये दोनों भी है। तस्यैव सामर्थ्यः, उनमें दोनों सामर्थ्य है, तस्यैव सामर्थ्यः ज्ञानयोर् जनि, तस्यैव बोल दो उसी महापुरुष में दोनों सामर्थ्य है, कौन सा, वरदान देना, शाप देना और वर देना, साथ साथ में ज्ञान प्राप्त होना, ये दोनों सामर्थ्य, क्योंकि दोनों साधन है जिनके पास, इसलिए दोनों सामर्थ्य। तो बोले सामर्थ्य ज्ञान योर द्विवचन है जनि, निग्रह अनुग्रह करने का सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्ति करने की सामर्थ्य, ये दोनों है। नहीं, शाप जानी तो यदि तपस्या है उनके पास, यदि अपने स्वार्थ तो रहेगा नहीं, किसी कारण से स्वार्थ दे दिया, दोष है। मान लीजिए यदि कोई तपस्वी ज्ञानी नहीं है, तपस्वी है, निग्रह अनुग्रह कर सकते हैं, वो यदि शाप दिया तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। हाँ, उसका पुण्य नष्ट होता है, पाप नहीं लगेगा किंतु पुण्य नष्ट होगा। अज्ञानी यदि हो वो शाप नहीं देगा, यदि दे रहे वो लोक कल्याण के लिए मानना पड़ेगा। ज्ञानी होते हुए उसके निग्रहण करने का सामर्थ्य है तो भी शाप दे रहे वो लोक कल्याण मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके में कोई स्वार्थ है नहीं, कोई राग द्वेष है नहीं, तो भी शाप दे रहे, वो प्रारब्ध के अनुसार कुछ ना कुछ उसे कल्याण होना है, इस मानना पड़ता। और यदि ज्ञानी नहीं है, तपस्या है उनके पास, ऐसा भी देखा जाता है, बहुत बड़े बड़े साधक देखा जाते हैं, जैसे कहते थे वहां काशी में तुलसीदास बाबा जी के पास कोई गए थे, उनको कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने कहा इनको संतान नहीं, तो उन्होंने बोल दिया मैं कल पूछ के बताता हूं मेरे आराध्य से। तो राम जी के उपासक थे ना तुलसीदास जी, रात्रि में ध्यान लगाया तो भगवान से पूछा, भगवान ऐसा ऐसा प्रार्थना कर रहे क्या, तो बोलते उनको तीन जन्म तक संतान नहीं। तो दूसरे दिन उसे कहा दिया उस ब्राह्मण से, आपको एक नहीं तीन जन्म तक संतान नहीं। वो दुखी हो गए। वहीं एक नागा बाबा रहते थे पेड़ में, बहुत बड़े तपस्या करते थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा बाबा जी तो ये तीन संतान हो गए, जाओ। तो तीन हो भी गए संतान। तो उसके बाद बड़े होने के बाद वही ब्राह्मण तुलसीदास के पास आकर, देखो आपने कहा जाता नहीं, देखो तीन संतान हो गया, ये दुखी हो गए। ध्यान लगा के भगवान से पूछा, भगवान ऐसे कैसा है, आपने कहा दिया था। तो भगवान ने कहा उसको तीन जन्म तक संतान नहीं, किंतु तो उनके पास जो तपस्या था उस तपस्या के बल से वो तीन जन्म को यहां तक खींच लिया, उन्होंने सारा तपस्या नष्ट कर दिया, तीन जन्म का यहां तक खींच लिया इतना सामर्थ्य, और उसको प्राप्त करवा दे, किंतु इनकी तपस्या नष्ट। तो ऐसा होता है ये अपने स्वार्थ के लिए, यश के लिए। हाँ, यदि ज्ञानी होकर यदि शाप दे रहे तो लोक कल्याण माना जाता है, तपस्वी होकर दे रहे वो राग द्वेष के कारण अथवा यश के कारण मान लीजिए। अभी उनका यश हो गया ना चारों तरफ से, और तुलसीदास के ऐसे नहीं हुआ, ऐसा माना जाता। तो ये बता रहे उनमें दोनों प्रकार की सामर्थ्य है, निग्रह अनुग्रह करने की और तत्वज्ञान प्राप्ति। किंतु एक एकम तो तथा कुर्वन, यदि किसी किसी के पास एक एक है साधना, दोनों नहीं, तथा एक एकम कुर्वन मतलब एक एक करने वाला, बोलते एक एक साधना करने वाला, एक विचार कर रहे और एक तपस्या कर रहे, उनमें एक एकम, देखिए हम कुर्वन है आगे एक एकम, ना को ना हो गया, निषेध नहीं लेना। एक एकम तो ततः कुर्वन एक एकम लभते फलम, मतलब यदि एक ही साधना कर रहे हैं, कोई विचार ही कर रहे तो उसके लिए मिलेगा तत्वज्ञान, और यदि कोई तपस्या ही कर रहे उसके लिए निग्रह अनुग्रह करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। तो ये बोले एक एकम फलम लभते, व्यास आदि में दोनों हैं इसलिए दोनों फल है, और यदि किसी के पास एक साधन है एक फल मिलेगा, ऐसा कोई नहीं दोनों हो तभी ही मोक्ष होगा ऐसा नहीं है, दोनों का फल अलग है। टीका में देखिए, टीका में तो है ही नहीं कुछ स्पष्ट है इसलिए व्याख्या नहीं किया। आगे देखिए, ननु या शापादि सामर्थ्य रहितः तस्या विद्याभावेपि, पूर्वपक्षी दो शापादि सामर्थ्य जिसके पास नहीं है, शापादि मतलब शापादि देने की सामर्थ्य, निग्रह और अनुग्रह करने की सामर्थ्य नहीं, तो उनके लिए आपने क्या कहा दिया था, विधि नहीं है, पीछे बताया था ना, क्योंकि तत्वज्ञानी है किंतु शापादि देने में वो समर्थ नहीं, उनके लिए विधि नहीं बताया था ना सर्वज्ञ के लिए। ऐसे यदि मानते हो विहिता अनुष्ठात्रिभिर् निंद्यत्वम् स्यात्, दो व्यक्ति एक तत्ववित्त है, तो तत्ववित्त ज्ञानी है किंतु तपस्या का फल उनके पास नहीं है निग्रह अनुग्रह, और उसके लिए भी विधि नहीं है, पीछे बताया था ना तत्वज्ञानी है उनके लिए कोई विधि नहीं, तो विधि नहीं है शास्त्र ने विधान किया हुआ अनुष्ठान नहीं करेंगे तो उसकी निंदा करेंगे दूसरे लोग, कौन निंदा करेंगे बता रहे, विहिता अनुष्ठात्री, विहित का मतलब शास्त्र में जो विधान किया हुआ कर्म, उस कर्म का अनुष्ठान करने वाले कर्मयोगी, वो जो कर्मयोगी है इस ज्ञानी की क्या करेंगे, निंदा करेंगे, देखो हम इतना कर्म कर रहे हैं वो कुछ करता ही नहीं है, बेकार पृथ्वी का बोझा है इधर भी नहीं करता, उसकी निंदा करेंगे, इसलिए उसको कर्म करना चाहिए, ये पूरा पक्ष। तो ये बोले विहिता अनुष्ठात्र भी निंद्यत्वम शाद, इति आशंका। उत्तर दे रहे, निंदा जो कर रहे संसार में निंदा तो करेंगे, और जो कर्म अनुष्ठान कर रहे हैं ना उनकी भी निंदा करेंगे। कौन? बिल्कुल जो नास्तिक व्यक्ति, बेकार यज्ञ कर रहे, घी अग्नि में डाल के हवन करके नष्ट कर रहे, धुआं चारों तरफ से फैल रहे, पोल्यूशन हो रहे, वो उनकी निंदा करेंगे। जैसे वो ज्ञानी की निंदा कर रहे और उसकी अज्ञानी निंदा कर रहे, यही बता रहे। संख्या तेषामपि, तेषा मतलब जो ज्ञानी की निंदा कर रहे कर्मी, ज्ञानी की निंदा कौन कर रहे? कर्मी। उनकी भी विषय लंपटे, जो भोगी है, चारवाक लोग हैं, विषयों में लंपट है, वो भी निंदा करते हैं। जैसा वो ज्ञानी की निंदा कर रहे हैं, वो तो इनकी निंदा कर रहे। इसलिए निंदा को लेकर काम नहीं चलेगा। शास्त्र क्या कह रहे, महापुरुष किस मार्ग में गए, वो मुख्य है। कोई निंदा करेंगे तो कोई छोड़ेंगे। राम जी की भी निंदा की है, सीता की भी निंदा किया, कौन किसने छोड़ा है? तो ये बोला विषय लंपटे निंदत्वम शाद इति आहा। तो उसको ही बता रहे देखे श्लोक में, सामर्थ्यहीनो निंदश्चेत येति भेद्विधिवर्जितः निंद्यन्ते यतयाप्यन्ये रनीशं भोगलंपटे। सामर्थ्यहीनो, सामर्थ्यहीनो मतलब जो निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ नहीं, उनमें तात्पर्य है ज्ञानी, ज्ञानी है किंतु निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ नहीं। और विधिवर्जिता, विधिवर्जिता का मतलब है विधि और निषेध से परे, क्योंकि ज्ञानी के लिए विधि और निषेध नहीं होता है। और उसकी क्या करेंगे? निंद्यन्ते हे यति भिर, यति का मतलब है संयम नियम में है और कर्म में प्रवृत्त है, ऐसे योग्य लोग इनकी निंदा करेंगे। किसकी? ज्ञानी की। अर्थात निग्रह और अनुग्रह करने की सामर्थ्य है नहीं, किंतु ज्ञानी है और विधि निषेध से परे है, उस ज्ञानी की यति लोग, यति का मतलब संयम नियम में चलने वाले कर्मी, निंद्यन्ते निंदा करेंगे। इसलिए उस निंदा से बचने के लिए उसको कर्म करना चाहिए, विधि का पालन करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का था। तो सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं, ऐसी बात है निंद्यन्ते यतयो अपि, वो जो कर्मी है, साधन करने वाले संयमी है, उनकी भी निंदा कर रहे हैं। कौन? भोगलंपटे, भोगलंपटे मतलब पामर, निरंतर भोग में लगे हुए जो पामर लोग हैं, तो इनकी भी निंदा कर रहे हैं। अनिशम प्रतिदिन, अरे क्या कर रहे, कर्म करके बेकार खर्च कर रहे, इतना दूध भगवान को चढ़ा रहे बेकार, क्विंटल क्विंटल चढ़ा रहे, दूसरों को बांट दे दो, इतना घी अग्नि में डाल रहे, उनकी भी निंदा कर रहे। तो इसलिए निंदा से कोई बच नहीं सकता है, इसलिए ऐसा आप शंका मत कीजिए, आगे के विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमाधाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्याकृतो वन्दे सन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः।